En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Amarillo by morning, up from San Antonio. Everything that I got is just what I've got on. When that sun is high in that Texas sky, I'll be bucking at the county fair. Amarillo by morning, Amarillo, I'll be there. They took my saddle in Houston, broke my leg in Santa Fe, lost my wife and a girlfriend somewhere along the way. But I'll be looking for aid when they pull that gate, and I hope that judge ain't blind. Amarillo by morning, Amarillo's on my mind. Velkommen til Kampagnesporet med David Trads og Mads Fuglede og producer Kasper til at holde lidt sammen på det hele. Vi starter med et nummer oprindeligt skrevet af Terry Stafford og Paul Fraser her i George Straits udgave. Det er Amarillo by Morning, som betyder, at når vi kommer frem til morgenen, så er vi i Amarillo, og det er en sang, der er sunget fra perspektivet af en rodeo cowboy, der kører gennem natten mod Amarillo, hvor han skal optræde med sit rodeo show. Og han har mistet meget i livet. Han har mistet sin kone, han er blevet skilt, og han har slået sig, og han er fattig. Men som han synger, I ain't rich, but Lord, I'm free. Og så er alt jo godt. Så er alt godt, og hvis vi nu skal se Texas, fordi der Amarillo ligger for os, Mads, så har vi sådan kæmpe Texas der, og så ligger vi helt oppe i sådan det nordvestlige hjørne af Texas, derinde, hvor der ikke ret mange, hvor der ikke bor så mange mennesker, som i den del af Texas, der ligger sådan nede i, ja, i den østlige del af Texas, og i særdeleshed den sydlige del af Texas, hvor der sådan er tæt folket. Vi er sådan ude der, hvor Texas ligner en cowboyfilm. Ja, og jeg har faktisk været til rodeo lige uden for Texas i et frygteligt stormvejr, som jeg husker mere, end jeg husker rodeoet. Men det var en meget stor oplevelse, og der spillede man selvfølgelig Amarillo by Morning, inden det hele gik i gang, og alle de små gårde, man sådan kom til undervejs, eller ikke alle, men rigtig mange af dem, havde hestefolde, og der var selv de mindste byer deroppe i nærheden af Amarillo, som er en sådan lidt større by. Den Amarillo var den ikke helt så stor som Aarhus, men alligevel en forholdsvis stor by. Men de små byer, der sådan ligger deroppe på de kanter, der skal ikke være ret mange huse, før der er et rodeo-stadion. Så det er sådan cowboyland, hvis der findes et cowboyland i USA, så ligger det ved Amarillo og så mod øst faktisk. Det er det oprindelige cowboyland. Og så er der også noget, der er sjovt, fordi man siger så tit, at hvis alt er stort i USA, så er alt endnu større i Texas. Men der er jo én ting, hvis vi taler politik, Mads, der altid er mindre i Texas, og det er det antal politikere, der lever af at være politikere. Fordi nu går jeg for eksempel ind og ser her på byrådet i Amarillo, eller Amarillo, der er kun 5 medlemmer af byrådet. Ingen af dem har det som et fuldtidsarbejde. De 4 medlemmerne, de har det som et fritidsarbejde. Og så er der borgmesteren, som har det som et sidearbejde i forhold til det, hun laver. Så kan jeg også konstatere, at de alle sammen i det her byråd er troende mennesker, der går op i deres kirke, og 4 af de 5 arbejder, eller har arbejdet inden for militæret. Så kan vi også sådan fornemme, hvor vi er hen i Texas. Ja, men det er bibelbælte om en hals, som Amarillo ligger i. Så det passer nu meget godt, og jeg tror også, man må, hvis man sådan skal beskrive den del af USA, som Amarillo ligger i, så tror jeg også, det er et utroligt smukt område, Amarillo ligger i. Men det er også sådan et område, hvor man, jeg ved ikke, hvad man siger det på en pæn måde, men det er også et område, hvor de sociale koder er meget nemme at aflæse. Man bærer dem uden på tøjet, og man gør meget hurtigt opmærksom på, hvem man er og hvad man mener. Og jeg kan huske, at vi var til Rodeo, der ikke i nærheden af Amarillo, der starter man selvfølgelig med, at man har en præst, der siger noget og siger nogle meget, meget pæne ting om USA og om Texas, inden man sådan går i gang. Og jeg er ikke sikker på, at der er så mange andre muligheder for, hvad man vil udtrykke der i begyndelsen af sådan et rodeo. Hvis man stillede sig op og sagde noget af det modsatte, så tror jeg, at rodeoet ville slutte sådan cirka der. Det tror jeg også. Og så siger du, at det er også et område, hvor en mand er fri, hvor man gør, hvad man har lyst til. Og her kan vi jo sige, at her i den forløbende uge, der er Texas som delstat igen sådan i toppen af nyhederne i USA. Hvad det selvfølgelig ofte er, fordi det er en af USA's største delstater, både målt på størrelse og på indbyggertal. Og det er denne her gang på grund af abortlovgivning, sådan en evigt tilbagevendende emne i sagens natur i USA. Det lokale delstatsparlament i Texas, som jo ligger i Austin, Texas, de har vedtaget, at i virkeligheden at det er umuligt at få en abort efter 6. uge. Og det har selvfølgelig skabt voldsom kritik i de dele af landet, og også blandt de texanere, der synes, at man skal have lov til at vente længere tid, inden man skal have en abort. Men ikke underligt, at den her lovgivning lige præcis bliver besluttet i delstaten Texas. Og jeg tror, man må sige, at folk i Amarillo og omegn, de synes nok egentlig, det er fint, at man går ned ad det spor, når det handler om lovgivning. Det vil passe meget godt til profilen der. Det tror jeg nok, og i det hele taget i store dele af Texas, hvad der jo også afspejler, at der har været flertal for det her inde i Texas' delstatsparlament, som i øvrigt, Mads, bare lige inden vi går til den her diskussion, også er interessant derved, at de kun mødes i det ene halvår af et år, altså delstatsparlamentet, det andet halvår, nu kan jeg ikke huske, om det er det første halvår eller det andet halvår, men man mødes simpelthen kun i den ene halvsæson, der skal man nå det hele resten af året, altså den anden halvdel af året, der mødes parlamentet slet ikke. Den sanger, som synger, altså George Strait, der synger Amarillo, han er også texaner, kommer egentlig fra en virkelig lille by, der hedder Poteet i Texas, som ligger noget længere mod syd i forhold til Amarillo. Og da han voksede op, George Strait, der voksede han jo også op med de her stramme sociale koder. Det var faktisk sådan, at da han ville gifte sig med sin high school sweetheart, som hed Norma Voss, der blev de giftet i Mexico, og det gjorde de, fordi han blev nødt til at stikke af fra Texas for at kunne blive gift med hende. Og så blev de gift, inden han røg i hæren, og inden han røg ud på karrieren som countrymusiker. lad os bare lige afslutte den der diskussion med aborten og meddele, at den amerikanske Supreme Court, altså højesteret i USA, her i den her uge med stemmerne 5-4, afviste at gribe ind over for den lovgivning, som man har vedtaget i Texas. Det betyder, at der er mange i USA, som er tilhængere af aborten, som frygter, at det her kan føre til, at den noget konservativ højesteret, der findes i USA på nuværende tidspunkt, måske på et tidspunkt kunne gå ind og ændre på en af højesterets mest kendte beslutninger i USA, nemlig beslutningen, den der hedder Roe v. Wade fra 1973, der altså giver tilladelse til, at amerikanere, de kan få, amerikanske kvinder kan få en abort. Det kunne måske føre til sådan et tidligt tegn på, at den måske kunne komme i spil, hvad man ellers ikke har troet tidligere. Men skal man huske, at det er svært at lave om på tidligere domme. Der skal tit være en ny sag til det, men det kan blive udhulet. Det er nok mere den vej, man vil gå. Og hvis først man får udhulet Roe vs. Wade, der i forvejen er en meget, meget elastisk forståelse af, hvad der står i den amerikanske grundlov, så holder den jo op med at have den funktion, den har haft tidligere, hvor den har haft den funktion, at der er mulighed for abort i alle delstater i USA, men det ikke er i alle delstater, hvor der er samme mulighed. Det er den måde, man sådan kan udhule det på, og det er Texas lovgivning her også et godt eksempel på, og hverken i Poteet eller Amarillo har man nok noget problem med det. Man har nok snarere et problem med, at der er nogen, der kan finde på føderalt at blande sig i, hvilke love, der skal gælde der. Ja, på den måde er det her også et godt billede på diskussionen, den evige diskussion i USA, mellem hvad skal den enkelte delstat bestemme, og hvad skal den føderale stat kunne blande sig i, eller overrule i virkeligheden. Og det er jo noget af det, som folk, der sætter meget, meget, der lægger meget stor vægt på lokaldemokrati, delstatsdemokrati, men også ude i de enkelte kommuner og amter i USA, lægger meget vægt på, det er, at hvis man har truffet en beslutning lokalt, så bryder man sig virkelig ikke om, at den bliver overrulet af Washington D.C. Lige præcis. Vi skal lige skifte emne, Mads. Jeg synes, vi skal skifte fra Texas til Ohio, fordi i Ohio, der er situationen, at man næste år skal vælge en ny senator, fordi Rob Portman, som er republikaner, han har siddet inde som senator i Ohio siden 2011, han har meddelt, at han ikke genopstiller. Ohio har jo som alle andre delstater to senatorer. Rob Portman, som altså ikke stiller op i 22, han er republikaner, som jeg sagde, den anden er Sherrod Brown, som er demokrat, og derfor er den mest logik og også meningsmålingerne tilsiger, at det vil blive en republikaner, der skal vælges, der vil blive valgt som med stor sandsynlighed vil blive valgt som ny senator i Ohio der i 2022. Men der er et primærvalg i gang, og her konkurrerer to mænd, især dem, der ligger foran i målingerne på nuværende tidspunkt, om at være den, der holder mest med Donald Trump, eller den, som Donald Trump holder mest af. Den ene, det er Josh Mandel. Han har stillet op tidligere. Den anden er forfatteren J.D. Vance. Og jeg tror, vi har talt om J.D. Vance et par gange her i programmet, fordi han for et par år siden, eller tre år siden, skrev en sådan slags selvbiografisk roman om sin opvækst i en hvid familie, der var faldet helt sammen på grund af industrien, der var flyttet fra byen. De havde mistet deres arbejde, de var sådan nogle hillbillies, de var kommet ind i misbrug af forskellige slags. Så det er sådan en historie, der i virkeligheden på mange måder blev brugt til at fortælle, det her, det er derfor Trump han kunne blive til noget, fordi J.D. Vance faktisk forklarer i bogen, hvad det var, der gjorde, at mange hvide mennesker synes, de havde mistet deres arbejde, de havde mistet deres livsgrundlag, de havde mistet deres kultur, og derfor var de villige til at gøre oprør mod det etablerede system. Så J.D. Vance, han var længe sådan en helt, både blandt demokrater og republikaner, fordi han, om jeg så må sige, kunne forklare, hvem Trump han var. Ikke så meget mere, fordi nu er han altså blevet fullblown Trump-tilhænger, J.D. Vance. Ja, men det er rigtigt, og hans bog Hillbilly Elegy, som handler om hans opvækst i Middletown, Ohio, og de der værdier, der gør sig gældende på den vestlige side af Appalachierne, den var en national bestseller og er en usædvanlig stærk fortælling. om Vances egen sådan personlig opvækst og de udfordringer, man havde i familien, men også noget, der gør, at man sådan kan forstå, hvad det er, der driver Trump-bevægelsens mest sådan stålsatte følgere, hvor de kommer fra, hvad er for nogle værdier, der sådan gør sig gældende der. Og det blev jo opfattet som sådan en fortælling, der var så socialrealistisk stærk, at han kunne selvfølgelig ikke være republikaner. Og det, at han nu er sprunget ud som republikaner, Vance, det har overrasket mange af de, der skrev meget rosende anmeldelser af Hillbilly Elegy, da den kom tilbage i, hvornår kom den, David? I 15? Ja, jeg kan ikke huske, det 3 eller 4 år siden i hvert fald. Ja. Da den kom der, og der er nok nogle af dem, der har fortrudt, at de skrev så pænt om en, der viste sig at være republikaner, for den blev meget vel modtaget, også i den venstreorienterede pressen. Det tør nok siges, og den er jo også lavet som en film, hvad jeg ikke kan anbefale at se, men den ligger inde på Netflix med blandt andet Meryl Streep i rollen som hans mor, og der, jeg vil bare sige, Meryl Streep ligner ikke på nogen som helst måde det billede af den mor, som jeg havde efter at have læst Hillbilly Elegy, så læs hellere bogen, hvis man kan komme til det, men altså hvis man nøjes med 1,5 time, så kan man se den inde på Netflix, hvor den ligger filmen med samme titel. Men Vance her, han var ud på, kan jeg huske. Ja. Og den tog mig ikke ret mange gange at høre, så det kan ikke være verdens længste bog. Den tager en, tror jeg, en maks 5-6 timer at høre som lydbog. Så den kan man hurtigt få enten læst eller lyttet sig til. Og den er bestemt værd at høre, især hvis man forstår det her USA. Også det USA, som skal være det fair at sige, som er ret velbeskrevet i din bog om USA, David Trads. Ja, tak skal du have. Hvor jeg jo også refererer til den her Hillbilly Elegy, fordi den er så fantastisk. J.D. Vance, han kommer altså ud, han er en mønsterbryder, fordi han kommer som den første i hele denne familie, kommer han ud af at være sådan en slags arbejderklasse, lavklasse amerikaner. Han er ikke misbruger. Han kommer i hæren først klassisk for folk, der bryder ud i en social opstigning i USA. Så lykkes det ham at få et stipendium til et universitet, så han faktisk bliver uddannet advokat. Meget succesrig advokat efterfølgende og venture capitalist, altså blevet velhavende på det her. Og nu har han så besluttet at bruge sine penge og sin berømmelse efter bogen til at forsøge at stile efter at komme i senatet valgt i Ohio. Og jeg skal lige sige, at Josh Mandel, den anden, der stiller op, og som har været, hvad skal man sige, finansminister, treasurer, som det hedder, i delstaten Ohio, han fører, men altså det snæver os ind, og der er lang tid til det, så han har absolut en chance, hvad han så tog. Men prøv at høre noget af den politik, som Vance har, som han her lægger frem på en video, der handler om, hvad man egentlig skal gøre med hensyn til Afghanistan, med de folk, amerikanere, der skal hentes hjem fra Afghanistan, eller de flygtninge, der eventuelt kunne komme fra Afghanistan. I see that Senator Ben Sasse went on national TV yesterday and attacked me for suggesting we should focus on getting our own citizens out of Afghanistan rather than the Afghan refugees. And he said, great countries honor their word. Of course, nobody disagrees with that. It's a ridiculous platitude. The question is not whether we honor our word. The question is, who have we made promises to? Who do we owe an obligation toward? And to any leader of this country, the obvious answer should be American citizens. So let's focus first on getting them out of Afghanistan before we say another word about the Afghan refugees. Now, Senator Sasse also said that he would welcome the Afghan refugees to his neighborhood with open arms. That's very sweet of him. I'm sure a lot of liberals will say very nice things about him because he said that. But the question is not whether we help the Afghan refugees. The question is, first, how do we do it? And second, how do we do it in a way that doesn't destroy our own sovereignty? So let's have an honest question about what exists in Afghanistan. According to Pew, 40% of the people there believe that blowing yourself up, committing a suicide bombing, is an acceptable way to solve a problem. So yes, let's help the Afghans who helped us, but let's ensure that we're properly vetting them so that we don't get a bunch of people who believe they should blow themselves up at a mall because somebody looked at their wife the wrong way. That is not real leadership. Real leadership is accepting the trade-offs of the situation, putting our own citizens first, and not dealing with fake platitudes because it gets people in the media to say nice things about you. I see this. Ja, jeg synes, det er ret interessant at høre, hvad han siger her. Altså, man kan jo være enig eller uenig i det, han siger. Men jeg synes jo godt, man kan høre, at han med pænere ord og i en mindre voldsom måde, jo siger det, som også gjorde Donald Trump populær. En af de første ting, der gjorde ham populær, skal vi huske på, inden han blev præsident, det var blandt andet kravet om, at ingen muslimer skulle kunne komme ind i USA som flygtninge eller indvandrere. Og det er jo noget af den her stil igen, sagt med lidt pænere ord, som Vance han står for her. Ja, man kan sige, Vance er jo, altså han, det er jo en lidt mere elegant måde at sige, at vi skal tage os af os egne, før vi tager os nogen andre. Og så siger han det nok også med en gennemslagskraft, der er lidt anderledes, fordi han jo er, og det ved jeg ikke, vi fik nævnt, men han er jo korporal i Marine Corps, ja. Og har tjent blandt andet i Irak, så han har jo personlige erfaringer med det emne, han er inde på her, må man sige. Det bliver i hvert fald spændende at følge. Vi skal nok vende tilbage til det, når vi rykker tættere på det der primærvalg blandt republikanerne op i Ohio, fordi det formentlig kommer til at afgøre, hvem der bliver den næste senator i Ohio. Det vil vi det hele taget komme til at gøre i takt med, at vi rykker frem mod de der valg i 2022 i USA. Mads, vi skal også til Afghanistan igen. Nu var vi det lige her i virkeligheden med J.D. Vance. Men her i den forløbende uge, der måtte præsident Biden igen ud i en tv-tale til sin befolkning. Det er faktisk den tredje, han er kommet med inden for de seneste uger, efter han ikke var særlig flittig til at meddele sig til sin befolkning med den her slags seancer tidligere. Det har selvfølgelig igen at gøre med, at han skal forklare den kaotiske måde, hvorpå USA har forladt Afghanistan. Lad os lige prøve at høre to klip. Først et her, hvor præsident Biden siger, at han faktisk godt vidste, at det, der skete med Taliban, det ville komme på et tidspunkt. There are those who would say we should have stayed indefinitely for years on end. They ask, why don't we just keep doing what we were doing? Why do we have to change anything? The fact is, everything had changed. My predecessor had made a deal with the Taliban. When I came into office, we faced a deadline, May 1. The Taliban onslaught was coming. We faced one of two choices. Follow the agreement of the previous administration and extend to have more time for people to get out. Or send in thousands of more troops and escalate the war. Ja, her kan vi altså høre, at præsident Biden, han jo altså i det her pressemøde, eller den her, undskyld ikke pressemøde, det var en tale, han holdt, sådan lidt overraskende, sådan i virkeligheden går ind og bruger de argumenter, som folk, der er vrede på ham, har brugt imod ham, og svarer på dem. Altså her blandt andet ved at sige, at vi havde kun to valg. Enten det var at forlade Afghanistan med de konsekvenser, det ville have på grund af præsident Trumps fejl, skal vi så lige forstå i en parentes, eller også så skulle vi have sendt endnu flere tropper ind og blevet der i en evighed. Og det er jo svært at spå om. Man må sige, det der står tilbage er jo, at selv Sovjetunionen, da de trækker sig ud af Afghanistan, og på det tidspunkt, hvor Sovjetunionen trækker sig ud af Afghanistan, der er Sovjetunionen selv ved at være et land, der er fuldstændig ved at gå op i limningen som nation. Men selv da Sovjetunionen trækker sig ud, der gør de det på en mere velordnet façon, end USA har gjort. Og efterlod sig en regering, der overlevede i flere år, inden den kollapsede. Så det er en svær ny fortælling, som Biden har begivet sig ud på, at der var ikke andet at gøre. Vi blev simpelthen nødt til, og det, I har været vidne til, det kunne vi ikke have undgået, uden at det ville have afstedkommet store tab af menneskeliv, eller vi skulle have sat flere ind, fordi det, man taler om et altså man taler om et alle kan jo se, hvor galt det er gået, og alle kan se, at selvfølgelig kunne man godt være kommet ud af Afghanistan på en mere ordentlig façon, end man kom. Og alle kan nok også forstå, at hvis man havde ønsket at få afghanerne til at kæmpe for den regering, man, man efterlod og ikke bare svigtede, at så ville man nok skulle have efterladt i hvert fald nogen, som kunne være med til at hjælpe afghanerne med at have troen på, at den centralmagt, man efterlod, at den havde en form for opbakning. Men alt det valgte man ikke at gøre, og det virker lidt tyndt at tørre det af på Donald Trump. En ny præsident kan selvfølgelig beslutte sig for, at man forstår en aftale, præcis som han har lyst til at forstå en aftale, også en aftale indgået med Taliban. Og vi har jo en klar fornemmelse af, ud fra hvad vi ved om præsident Bidens holdninger til de langstrakte krige gennem de sidste mange år, altså op til ham blev præsident, og mens han var vicepræsident i virkeligheden, så er der grund til at tro, at Biden gerne ville have afsluttet den her krig herude, jo før jo bedre. Og det kommer han også ind på i et andet tidspunkt i den her tale til nationen, hvor han sådan stiller spørgsmålet til dem, der åbenbart ønskede, at USA skulle forblive i Afghanistan i et tredje årti. Prøv at høre ham her. To those asking for a third decade of war in Afghanistan, I ask, what is the vital national interest? In my view, we only have one. To make sure Afghanistan can never be used again to launch an attack on our homeland. Remember why we went to Afghanistan in the first place? Because we were attacked by Osama bin Laden and Al-Qaeda on September 11th, 2001. And they were based in Afghanistan. We delivered justice to bin Laden on May 2nd, 2011, over a decade ago. Al-Qaeda was decimated. Ja, her siger han jo argumentet, at når det handler om national sikkerhedsinteresse, som er præsidentens ansvar at sikre, så var vi i virkeligheden færdige for 10 år siden, nemlig da vi eliminerede Al-Qaida fra jordens overflade ved at slå Osama bin Laden ihjel der i maj 2011. Det var som bekendt, mens Biden var vicepræsident og Obama var præsident. Så forståelsen af det, han siger, må være, at der burde vi i virkeligheden allerede have trukket os hjem. Det er på høje tid, vi stopper, fordi vi har ikke længere nogen national sikkerhedsinteresse i at blive derude. Og det er jo et brud, som vi også har talt om, jeg tror, i de sidste 3 og 4 udsendelser her i kampagnesporet. Det er selvfølgelig et brud på den meget brede opfattelse af, hvad der var USA's nationale sikkerhedsinteresser, som vi har oplevet siden den kolde krigs afslutning. Ja, man kan sige, at det, som Biden forsøger at sige, det er, at vi skal egentlig skrue tiden tilbage til de oprindelige planer for Afghanistan blev udfærdiget. De handlede kun om Taliban. Og det kan han have. Al-Qaida. Og Al-Qaida. Men ja, og selvfølgelig Al-Qaida. Men det at gøre det, sker jo i lys af, at nu har man så i meget lang tid fulgt en anden strategi området, og det er jo det er svært at vende om, når man er gået meget, meget langt ned af en ensrettet gade, fordi du skal bakke ud samme vej, som du er kommet ned af. Du kan ikke bare køre videre i de spor, du er, og det er jo det, vi har været vidne til, at USA ikke længere vil sin egen strategi i Afghanistan, og som minimum kunne det have været fint, hvis Biden havde fundet tid til at fortælle sine allierede, blandt andet Danmark, at nu går vi altså en helt anden. Nu bakker vi ud af det spor, vi kørte ned af sammen, venner. Vil I med ud? Men det fik man heller ikke rigtig tid til. Det kunne tyde på, at den måde, som Donald Trump agerede præsident på i forhold til de nærmeste allierede i NATO, nemlig dybest set i reglen at fortælle dem noget, når det var sket, og det kritiserede vi meget og var meget sure over. Det er faktisk bare fortsat under Joe Biden, i hvert fald her, da det galt. Og man kan også sige noget andet, der er interessant, det er, at briterne har jo været, altså jeg tror ikke, der er så mange, der lytter til, at i USA, at danskerne synes, at det her er en lidt underlig måde at blive behandlet på, men briterne har også været højlytte i den her kritik og siger nogle af de samme ting, og de har været så højlytte, at Biden er gået ud og udtrykt sin vrede over, at man i England våger at kritisere USA's sikkerhedspolitiske strategi. Men briterne er selvfølgelig gode ret til at kræve, at dem, de altid står last og bræst med, i det mindste har et samarbejde med deres allierede om, hvordan de løfter de missioner, vi drager på i fællesskab. Lad os lige prøve, fordi nu talte vi lige før om det var pænt eller ikke pænt af Biden at tørre problemet i Afghanistan af på hans forgænger, nemlig præsident Trump. Lad os lige prøve at gå lidt videre i det spor og så høre på nogle klip, der er blevet lagt frem her i den forløbende uge af hvad Mike Pompeo, det var ham, der var den sidste udenrigsminister under Trump og inden da var CIA-direktør, hvad Pompeo har sagt i de forløbne dage, altså hvor han ikke længere har politisk ansvar, og hvad han sagde, mens han stadigvæk havde politisk ansvar. Lad os først lige høre et klip, hvor Pompeo forleden dag på Fox News kommenterer situationen, altså med Bidens kaotiske tilbagetrækning fra Afghanistan. These are butchers. I met with them. I was in the room with them. It were some of the most difficult meetings for me personally and emotionally. I knew exactly who I was sitting across the table from. These are evil people. Ja, så Pompeos betegnelse stempling af de Taliban-folk, som han forhandlede med, mens han var udenrigsminister. Det var nogle frygtelige folk. Det var nogle middelalderlige typer. Jeg vidste lige præcis, hvor frygtelige de var. Men jeg så lige høre, hvad Pompeo sagde, dengang han var udenrigsminister og netop havde mødtes med dem nede i Mellemøsten. I can't say much about what we've seen the Taliban do in the aftermath since, what are we now, a handful of days on, 5 days out. But we have seen the senior Taliban leadership working diligently to reduce violence from previous levels during similar time periods. And so we still have confidence that the Taliban leadership is working to deliver on its commitments. Ja, det var altså, mens han stadigvæk var udenrigsminister, der synes han, at man kunne samarbejde med de her Taliban-typer. De var villige til at levere på de aftaler, de havde lavet med amerikanerne. Og lad os lige tage en mere, hvor vi hører, hvad Mike Pompeo han sagde forleden dag på amerikansk TV. Chris, we never trusted the Taliban. You can ask them yourselves. We made abundantly clear, if they did not live up to that piece of paper, to the words that they had put on the ground, we weren't going to allow them to just walk away from any deal that they'd struck. We were going to go crush them. Ja, vi stolede ikke en døjt på dem, siger tidligere udenrigsminister Pompeo altså i dag. Og lad os lige igen høre, hvad han sagde, mens han var udenrigsminister. There are a series of commitments that the Taliban have made. We have every expectation that they will follow through on them. Ja, der har han helikopteren i baggrunden. Her stoler han på de aftaler, de har indgået. Så lad os tage et mere klip fra, hvad Mike Pompeo han sagde i den forløbende uge om situationen i Afghanistan og Taliban. I hope they'll bring the air power. They should go crush these Taliban who are surrounding Kabul. We can do it with American air power. We should put pressure on them. Ja, det handlede altså om, hvad han mente, at amerikanerne skulle gøre, nemlig bombe løs på Taliban. Og så lad os lige tage et sidste klip her med Mike Pompeo fra den gang han var udenrigsminister. And apparently in a partnership still with Al-Qaeda. Yep, they said yesterday, signed a document the gentleman I met with, agreed that they would break that relationship and that they would work alongside of us to destroy, deny resources to, and have Al-Qaeda depart from that place. Ja, der er udenrigsminister Pompeo sikker på, at Taliban nok skal overholde de aftaler, der indgår, så lad os bare lige tage et sidste klip med, hvad han sagde i den forløbende uge i amerikansk TV. We've allowed the Chinese to castigate our senior leadership in Anchorage, and now we're allowing the Taliban to run free and wild all around Afghanistan. Ja, her siger han altså, at kursen er helt forkert. Mads, det er vel et meget godt billede på, hvad man siger, når man har magten, og når man ikke har magten. Ja. Det er det, og selvfølgelig taler man på en måde, når man har magten. Man taler mere diplomatisk, og når man har forhandlinger med grupper som Taliban, så finder man selvfølgelig også en måde at tale om dem på, så man kan forhandle med dem, hvis man har den interesse. Sådan er det bare. Men det er jo ret sigende, at forskellene i de klip, du har spillet her, er så enorm. Ja, vi har jo den situation, at også præsident Trump, som altså var den, der ønskede, at man skulle forlade Afghanistan og forlade Afghanistan hurtigt. Han er nu nærmest ude at sige i sine udtalelser, at Bidens kurs, som jo dybest set var, at han har fulgt den, som Trump han lagde, den er helt skæv. Så selvfølgelig bruger man det her politisk i den her situation, og det vil man også komme til i de kommende mange uger. Men lad os lige runde udsendelsen af i dag, Mads, med at sige, altså, vi kan se, at Biden har fået et dyk i approval ratings. Vi kan se, at han bliver meget kritiseret for exiten fra Afghanistan. Min fornemmelse er bare stadigvæk, at altså de der 2/3 af amerikanerne, hvis ikke det er flere, der ønsker, at USA skal trække sig ud af Afghanistan, må ikke de om nogle uger, når det her, det værste kaos, det er forsvundet, i virkeligheden ret hurtigt glemmer det kaos, vi har set i de sidste uger. Jo, jeg sad og kiggede på nogle tal for, hvordan de her, den her opbakning til Biden var og hvordan den selvfølgelig også i et vist omfang var forsvundet. Og det, der er tydeligt, det er, at Afghanistan er selvfølgelig en del af fortællingen, men det er ikke det, der sætter skredet i den manglende opbakning til Biden i gang. Det er det, at priserne i USA stiger så voldsomt, samtidig med, at arbejdsmuligheden for at få et job, eller bedre betalt job, eller skifte arbejde, at de tal ikke rigtig bevæger sig. Der er sådan en fornemmelse af, at man er tilbage i sådan en kardersk økonomisk virkelighed. Præsident Carter fra 77-81 sad i en periode, hvor man havde en inflation, der kørte afsted, samtidig med, at økonomien må gå i stå. Folk kan ligesom tolerere prisstigninger, hvis også der er lønstigninger samtidig med, eller i hvert fald muligheden for at skifte til et bedre betalt job, fordi at økonomien er varm. Som regel er det sådan, at når priser går op, så skyldes det, at man har en økonomi, der udvider sig og som skaber nye muligheder. Når man ikke har det, men priserne bare går op, så betaler man altid en meget, meget høj politisk pris for det. Det gjorde Carter i særdelighed også i sin tid. Og Carter begik også store sikkerhedspolitiske fejl. Den største af dem er selvfølgelig håndteringen af gidseltagningen af de, der var på den amerikanske ambassade i Teheran. Men det var ikke det, der gjorde, at han faldt som præsident. Det var noget andet, nemlig det, at økonomien var, som den var i Carter-årene. Og det er det, der er farligt for Biden. Så kan det godt være, at man peger på Afghanistan, inden man siger, at jeg bryder mig ikke om Biden. Men det er nogle andre ting, der er på spil. Og jeg tror, du har fuldstændig ret, David, i, at selvom jeg personligt har det meget svært med den måde, Biden-administrationen har håndteret Afghanistan på, også selvom jeg accepterer, at man kan have den holdning, at man ikke skal blive, så har jeg meget svært ved den måde, det er blevet gjort på over for de nærmeste allierede og over for den centrale magt, man trods alt har brugt så mange kræfter på at opbygge i Afghanistan. Og jeg har meget, meget svært ved at forstå, at man kan stå som præsident og sige, at det her var i virkeligheden en succes, den her tilbagetrækning, samtidig med, at vi nu har oplever, at der bliver overladt meget, meget moderne våben i tusindvis, 100.000 til Taliban, der kommer til at overtage altså et våbenarsenal, som vi i Danmark slet ikke har muligheder for at komme i nærheden af, at det giver man nu til Taliban, fordi at den her, der skulle have brugt de her våben, ikke ville kæmpe med dem. At jeg har meget svært ved at forstå, at man kan stå og sige, at det var planlagt. Men jeg accepterer, at det amerikanske folk vil ud, og at man skulle have fundet en vej ud. Jeg har svært ved at acceptere den måde, det er sket på, men jeg tror ikke, at man kommer til at betale på den lange bane en politisk pris for det, der sker i Afghanistan nu. Det tror jeg handler mere om, hvordan jeg og andre ser på situationen, end hvordan amerikanerne selv egentlig har det med Afghanistan. Stagflation blev det kaldt dengang, eller stagflation på engelsk, dengang i 1970'erne. Det var ikke noget, der kun foregik i USA, men det foregik jo mest bemærkelsesværdigt i USA, kombinationen af stagnation, altså stag, og inflation, flation, der blev til stagflation. Og så i den rigtig lange perspektiv her, Mads, kan vi jo også minde om, at det var mod slutningen af Jimmy Carters præsidentembede i det sidste år, at vi både havde den store gidselkrise nede i Iran, hvor Ayatollahen tog amerikanske gidsler på den amerikanske ambassade og beholdt dem i 444 dage, en stor ydmygelse i USA, men det var også det år, hvor Sovjetunionen gik ind i Afghanistan og på den måde indirekte trak amerikanerne med ind i den konflikt, som de sådan on and off har været en central del af. Lige indtil nu, hvor der altså ikke er nogen officiel amerikansk repræsentation i Afghanistan længere. Mads, når vi er tilbage om en uge, så er det næsten på årsdagen for 9/11 2001, jo også baggrundstapetet for, hvorfor vi overhovedet taler om Afghanistan-krigen. Så det tror jeg, vi kan love, og for en gang skyld også næsten være sikre på, at vi vil holde, at det kommer vi til at vende i næste uges udgave af Kampagnesporet. Og det bliver jo noget, der også bliver, der vil blive set i lyset af det, der sker i Afghanistan lige nu. Det kan vi godt love. Så Mads Fuglede og jeg, David Træs, sammen med Kasper ud teknikken, siger tusind tak for denne uges udgave af Kampagnesporet. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.